Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa tarehe 11 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, بشرح فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن بن بدر حفظه الله. تلينزا كتكيكاو كتجوبيتا ما جاء في الصلاة عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. تقسوما شرح حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن صلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، انفرد به مسلم، إلى آخره. تلبكيشا سهيم كتك شرح نوني كونزي قول شارح حفظه الله. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد سئل عن صلاة الإشراق، هل هي صلاة الضحى؟ الشيخ ابن باز رحمه الله aliulizwa kuhusu salatul ishraq. Je, ndio hiyo hiyo salatul duha ama kuna tofauti? Qala: na'am, salatul ishraq hiya salatul duha fi awwali waqtiha. Kasema ndio, salatul ishraq ndio hiyo hiyo salatul duha, lakini huu ni mwanzo wa wakati wa salatu dhuha. Bimaana salatu dhuha yaanza ule wakati ambao watu waswali salatu al-ishraq, niyo hiyo moja. Wal afdalu fi'luha inda irtifa'i dhuha wa ishtidadi ar-ramda, na ubora zaidi kama ilivyokuja katika hadithi ya Zaid ibn Arqam, ubora zaidi ni iwe salatu dhuha itafanywa katika wakati ambao ule wakati wa dhuha utakuwa umesonga, bimaana jua la choma na mchanga umekuwa moto. Kwa hivyo huu ni mwanzo wa wakati wake, lakini ukisongea mbele ukaiswali katikati ya ule wakati wa dhuha, basi ni bora zaidi. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم في صحيحه. هي حديث تليليزا كتك كاو كده شبيت. والمعنى حين تحتر الشمس على أولاد الإبل، لما ناكني بالجوة لنبو وشوما ولوتوت وانغمية، kwato zao haziwezi kustahimili kukaa chini. Wa hadha huwa maana tarmadhu alfisal, hii ndio maana tarmadhu alfisal, bi maana jua likiwa la choma wakati ule. Wa maana tarmadhu ay tashtaddu alayha ar-ramda, ile changarawe na mchanga ulioko chini yao huwa moto sana kwao, mpaka hushindwa wakati mwingine kusimama katika ule mchanga kwa jua linavyokuwa limewaka. Time ile ndio bora zaidi ya mtu kuswali salatu dhuha. Qala wa aqallu salati dhuha rak'atan, uchache katika salatu dhuha. Sheikh Ibn Baz asema ni mtu kuswali rak'a mbili. Lima thabata fi sahihaini an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني حبيبي نجينا أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. نتومي صلى الله عليه وسلم ألموسي أبو هريرة مambo matatu: صيام ثلاثة أيام من كل شهر, كفونغا siku tatu katika kila mwezi. Na kwa munasaba leo ni tarehe 11, kesho ni 12. Kwa wale ambao wataka kufunga ayyamul bidh, hizi tatu waweza kuzifunga siku yote kama tulivyotaja katika mwezi, lakini bora zaidi katika ayyamul bidh itakuwa ni Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, sio hizi zinazokuja kesho kutu. Kwa ikiwa leo umefunga Jumatatu, pia waweza kuunganisha spumziki kesho ukafunga mpaka Ijumaa, yani khairi. Lakini kwa wale ambao hawezi kufunga, basi asikose angalau siku tatu kwa mwezi. Si lazima ziwe ayyamul bidh, siku tatu zozote katika mwezi, ili upate ajri ya siyamu dahr. Na ili tulizungumza huko nyuma kwa tafsiri. Wa rak'atay dhuha kadhalika, Mtume sallam alimusia Abu Huraira kuswali rak'a mbili za duha, na hii ndio mahali shahid kuwa aqallu salati dhuha rak'atani, uchache kabisa rak'a mbili. Wa an utira qabla an-nawm, swali witri kabla ya kulala. Haya yote tumeeleza kwa tafsil huko nyuma. Qala wa thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu salla salati dhuha yawm al-fath 8 rak'at. وكذلك من ثبوتك ومتوم سلم لصالي صلاة الضحى ركعنان ولا حد لأكثرها على الأصح. أن شريعة هيكويك مباك يدادي يا صلاة الضحى وقول صحيح, بمعنى أعيزا كزيدي شمت زيديا ركعنان صالي كومي صالي كوم نبيلي صالي شريني أربعيني. Na ndio ukisikia katika salaf fulani alikuwa kiswali rak'a 100 mfano au 150, mara nyingi ni katika nyakati hizi. Kama Imam Ahmad rahmatullahi alayhi alikuwa kiswali rak'a 300 kwa siku. Falamma julida, alipopigwa mjeledi baada ya fitnatu khalqi al-Qur'an, akawa hana nguvu isipokuwa kuswali rak'a 150. سبحان الله الله إن نحن والله سنجينا شكوا سير علام النبلة وصوم تاريخ علماء مهم وسانك وطالب علم تستصغر نفسك يعني وديونا بيه وجفاني تشوتي. سبحان الله وشاننا علم ولقومي بيبا إكواب عمل يتو نعلم, أين العمل بالعلم؟ وشا kuwa wao walikuwa na ilmu ambao hakuna mtu anaweza kufika, jibali fil ilm, na hakuna siri ya wao kufikia qimma katika ilmu waliofikia isipokuwa ni al-amal bil ilm, walikuwa wakitendea kazi ile ilmu wanaoisoma, si ilmu tu, al-ilm wal-amal. Usiniulize mimi alikuwa kiswali vipi rak'a 150, Allahu a'lam, wallahi sijui, lakini alikuwa akimaliza rak'a 150, na hii ni baada ya kupata nini, kama anavyosema mmoja katika salaf, yani dhahabat quwai, sema nguvu zangu zimepotea, leo siwezi kuswali qiyamu al-layl fi rak'a illa ala surati al-baqara wa ala imran. Yani asema nimekusha nguvu siku hizi, siwezi rak'a moja na swali surati al-baqara na ala imran peke yake. Huyo nkusha nguvu huyo. Haa, sisi wenye nguvu nani ambaye za kuswali juzuu moja ama mbili? Wenye nguvu za, yaani ukisoma vitu kama hivi, subhanallah, tastaghrib. كيف عاش هؤلاء القوم، سأل الله يرحمهم. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الضحى يوم الفتح 8 ركعات، ولا حد لأكثرها على الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة رضي الله عنه: إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح. نتوما سلام بيو صحابة وتكبو صالي الفجير جزوية وصصالي بمعنى نوكاتي ونهي سس mpaka jua litakapopanda kiasi cha mkuu. Kitumeeleza jana namna ya kupima wakati huu kwa saa za leo, kwa saa za sasa, kwa kuanzia jua lianze kuchomoza, likianza kutoka tu jua utasubiri kiasi gani? Takriban robo saa ndio wakati wa ishraq, ambao ni mwanzo wakati wa salatu dhuha, waanza pale. Kwa Mtume sasa sema zuia mpaka wakati ule, thumma salli, kisha swali. Fa inna salata mahdhura mashhuda ila an taqifa ash-shams, bimaana hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam amewacha mutlaqan aswali mpaka lile jua litakapoingia katikati, fikabidhi sama, ule wakati wa pili ambao umekataza. Tutaja jana kuwa salatu dhuha iko baina nyakati mbili ambazo tumekatazwa kuswali, huwa mwanzo na kabla ya nini, salatu dhuhur. Kadhalika tukataja faida kuwa kwa saa za kisasa salatu dhuha wakati wake waisha takriban robo saa kabla ya kuingia wakati wa salatu dhuhur. Sasa hivi wakati wa salatu dhuhur ni saa ngapi? Takriban saa 6:25. Kwa hivyo salatu dhuha itakuwa yaenda mpaka saa 6:10 tuseme pale, bado kuna wakati wa salatu dhuha kwa wakati wa sasa takriban, yani ukikisia ni kama hapo. Qala akhrajahu Muslim fi sahihi mutawwan. Fa amarahu sallallahu alayhi wasallam an yusalli ba'da irtifa' ash-shams ila an taqif ash-shams. Mtume sallam alimwamrisha sahaba Amr ibn Abisa kuswali mpaka jua litakapo nyanyuka, yani baada ya kuchomoza kwa jua kiasi kile qaida rumhin, ndio aanze kuswali mpaka jua litakaposimama katikati. Walam yuhaddid lahu rak'at, hakumwekea hapa idadi ya rak'a, kwa ziko baadhi ya ibada ambapo sheria haikuweka mipaka. Ukiweka mipaka utaingia kwenye nini? Kwenye bid'a, sababu sheria haikuweka mipaka, wewe huna ruhusa kuweka mipaka. قال: والأفضل أن يسلم من كل ركعتين نوبورا نكوى عفوا. فدل ذلك على أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين وبورا نكوى كلا ركعة مبيلة أتوي سلام، يعني كلا كما نزل ركعة مبيلة أكاية تشهد أتوي سلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة زوسيكو نمشانا نركع مبيلي مبيلي قوى صلاة ركع مبيلي أتوي السلام وصلاة ركع مبيلي أتوي السلام. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما والله ولي التوفيق. نعبا ليومشو وفتو الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كشاء ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها. Na hapa pia atakuja mbele azungumzie kuhusu rak'a 12 sunan ar-rawatib, kisha tuzungumzie qiyamu al-layl na dua al-istikhara, tuwe tumetoka katika yale yanayofungamana na ibada ya sala, tuingie katika fadhail ambapo ni babu thani fi siyam biidhnillahi ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.